yar etse yine, yollar çağırsa bizi, deniz mavisinde kaybolup sürerim hayalini. Dalgalar vurur, sesin çarpar içime. Bir gün döner misin diye beklerim hüzünlü duygular içinde. Aynı yere oturdum, gözüm yolda seni arar. Bir gün döner misin diye burada bekliyorum. Özledikçe yollar uzar, kalbim aşkın ritmine uyar. Denizde kaybolur güneş, özgürlük aşka koşar. Bir fırtına eser içimde, dağlar puslu gökyüzü manı. Engin yolları aşıp kavuşma günümüzde gelir misin diye. Aynı yere oturdum, gözüm yolda seni arar. Bir gün döner misin? Çıkıp gelirsin diye bekliyorum hala.